I witamy serdecznie w audycji mobilnych. Mamy 14 stycznia 2011 roku i audycję poprowadzą Łukasz Lewandowski, Kajetan Krychwiński i Damian Statkiewicz, znany jako Damist, bo ktoś mnie ostatnio pytał, czy używam jakiegoś nika. Tak, używam, więc jest to nick Damist. Dzisiejszą audycję czemu poświęcimy? Raczej kiepskiemu sprzętowi, co? No, dużo mamy do powiedzenia na ten temat. Będziemy troszeczkę zrzędzić i jechać także po sprzęcie, także nie obraźcie się. Jak macie oczywiście tradycyjnie jakieś uwagi, coś chcecie zapytać i tak dalej, to teraz oddaję głos Damistowi. Gdzie tam mamy dzwonić? Jeszcze nie powiem, gdzie mają dzwonić. Ja chcę powiedzieć. Ja tak chciałem przejść. O dobra, to Lukrew dzisiaj mówi. Tak nieprofesjonalnie. No, dobra, ja będę mówił. Będę wam w środku tematu przeszkadzał. Jeszcze nie mówić. Jeszcze nie. To jeszcze nie ta pora. Chciałem tylko powiedzieć, że będzie to bardzo spontaniczna dzisiaj audycja i otwarta na wszelkie propozycje. Także jeżeli męczą was jakieś zagadnienia z informatyki, z technologii mobilnej, możecie do nas śmiało zadzwonić, zadać pytanie. No właśnie. A więc chcemy dzwonić, Lukrewie. Więc dzwonimy na nick w Skype'ie kontestacja.com albo przez numer telefonu 222-195-321. I my jesteśmy tylko ludźmi i też popełniamy błędy, więc wy możecie dzwonić, bo ta audycja będzie nieprofesjonalna. Tak nam się wzięło po staremu. Gdzie można popisać ze słuchaczami? Kurczę, teraz ja muszę. Na kontestacja.com, tam jest w górnym menu taki ładny przycisk czat. Kliknijcie, podajcie swój nick i możecie popisać. Tutaj też możecie nas pokomentować. Kreator, pozdrawiamy cię na czacie. Pewnie znowu będzie coś pisał tu, coś ciekawego. Także na bieżąco będziemy to zapewne komentować na audycji. No i cóż. Tradycyjnie rozpoczniemy tę audycję od podsumowania najciekawszych informacji, jakie pojawiły się w przeciągu minionego tygodnia w technologii mobilnej. Jako że tych newsów jest niestety coraz mniej, bo coraz mniej ciekawych rzeczy się dzieje. Więc mamy tylko jednego newsa. Jakże ciekawego. Może Kito jakiś podkład byś puścił? No właśnie leci. No widzisz, wyczułem moment. Mam tu cię. A więc tak, wiemy czym będzie PlayStation Phone. Taka fajna nazwa. Znaczy, że nie będzie XP Phone'em. Bo się tak nie będzie nazywał nawet, ale mniejsza o to. A więc tak, będzie to Sony Ericsson z linii Xperia, czyli żadna nowa seria jakaś tam urządzeń Sony Ericssona. A właśnie coś, jak chodzi o pogłoski, że Sony Ericsson ma uruchomić nową serię, specjalnie przeznaczoną pod gry. O. Niestety tak nie będzie i będzie to kontynuowana seria Xperia, czyli telefonów, znaczy smartfonów multimedialnych tak naprawdę, bo to są urządzenia z serii Xperia. Sprzęt będzie pracował pod kontrolą systemu Google Android w wersji 2.3. Za chwilę chyba wspomnimy. Kitor będzie chciał coś powiedzieć. Już przed audycją mówił. A co będzie napędzało? Przede wszystkim procesor. Procesor Snapdragon QSD 8255, czyli jest to identyczny procesor, jaki znajduje się w HTC Leo chociażby, czyli HD2. Czyli gigahercowy Snapdragon, krótko mówiąc. Dokładnie, 1000 MHz posiada sobie, ale będzie on wspierany układem graficznym. Oczywiście firmy Qualcomm. To się nazywa Reno 205, ale podobno dobry układ właśnie to jest. Tutaj ktoś robił testy na benchmarku NeoCore, czy jak się tam to wymawia, i to urządzenie osiągnęło w tym benchmarku 59 FPS-ów. A dla porównania HD2 ile miało? Nie wiem. Ale 39 FPS to dużo. Nie było więcej informacji. Także... Ale kurczę, tak, czytając dalej, 512 RAM-u, 4 cale ekranu, 854x480, aparat fotograficzny o matrycy 5 megapikseli, akcelerometr, czytnikarz microSD, dodatkowy mikrofon. Kurczę, tak. Prawie jakbym czytał specyfikację Leo. Urządzenia sprzed 2 lat. No, tylko że będzie Android 2.3. Aha, ale tutaj osoba o niku Aleksander Kwaśniewski na czacie pisze, a ile czasu trzyma bateria tego smartfona? 1-2-3 dni? O jakiej mobilności tu można mówić? Tego nie wiemy, ile trzyma. Ja pamiętam, że PSP długo trzymało. Ale tu masz GSM mimo wszystko. Natomiast to, co mówiłeś dla mnie, że będę chciał pozrzędzić. Otóż tak, chcę pozrzędzić, ponieważ tak PlayStation Phone. Kurde, ale to nie ma analogów. Kurde, tu nie ma gier z PlayStation. To też inna sprawa. Androida są. Ale właśnie to mnie rozbiło. PlayStation Phone, PlayStation Phone, PlayStation Phone. I mamy to wideo, tego wideo, co jest oczywiście u nas na tego na portalu. I sobie zaczynam je oglądać. Tak patrzę to PlayStation, odpalony Asphalt 5, którego grałem na Leo. Więc ale po, jak można ten... Więc po kiego chuja za przeproszeniem mam kupować to PlayStation Phone, żeby sobie pograć w Asphalta 5, na którego mogę sobie pograć na Leo? Czy to nie ma żadnego sensu jak dla mnie? Robić się specjalnie... Bo masz przyciski. No i co, że mam przyciski? Wysłuchany od dołu, ale... masz joystick. Jakby właśnie ktoś nie wiedział, o czym my mówimy, to na stronie głównej pedasite.pl znajduje się ów news. Na stronie głównej jest zdjęcie tego urządzenia, nawet filmik, także możecie sobie zobaczyć. I właśnie jeżeli chodzi o filmik, to zauważyłem jedną rzecz, że dziwnym trafem ten gość nie używa jednocześnie dwóch przycisków. I odnoszę wrażenie, że to chyba nie wspiera tak zwanego multidotyku, czy jak tam się mówi, tylko jeżeli chodzi o przyciski. Jeżeli tak jest... Ale kicha. Nie. Ale gówno. Inaczej się nie da określić. Cóż, holy crap, jakby to Achmed powiedział. Mi się, że... Ale to prototyp jest, to ludzie. Firma Sony Ericsson chyba zainwestowała w promocję teraz, w marketing. Bo tyle szumu narobiła wokół tego PlayStation Phone, aż nawet ja sam uwierzyłem, że tam będzie platforma z PSP. A tu proszę bardzo. Znaczy platforma nie platforma, jeśli urządzenie by było dobre jako takie i faktycznie miało mocne podzespoły, to jeszcze by to miało sens robienie tego, no ale kurczę, pozbawienie konsoli akcelerometru jest dla mnie bez sensu. To jest inaczej, to można nazwać telefonem z okrojoną klawiaturą do ilu tam, z 10 klawiszy, tak? No ale jest tam akcelerometr. Że jest akcelerometr? Akcelerometr masz w tego, nawet w Magicu mam akcelerometr. Ale też, że nie ma akcelerometru. Chodziło o analogii chyba. No tak, analogii, no ale analogii, akcelerometr, mała różnica jednak, no... Strzelanki, nie wiem, jakoś nie wyobrażam sobie w takie GTA Vice City Stories grać bez akcelerometru na tym, bez te analoga na akcelerometrze. Wyobraź sobie, tak idziesz ulicą i celujesz akcelerometrem tego w ludzi, którzy do ciebie strzelają. Tak, no, nie da się. Znaczy, że ze swoim iPodem usiądę na przystanku i zacznę w jakąkolwiek samochodówkę i ludzie patrzą się na mnie jak na idiotę. Jak bym trzymał kierownicę, bo tam wiadomo, jak się jedzie, to trzeba. Zawsze wyłączam to po prostu. Właśnie jeżeli chodzi o iPoda i ogólnie iPhone'a, no to w tej chwili to jest chyba najlepsza platforma systemowa pod gry i raczej nią pozostanie, bo wątpię, żeby Android... No, ale chociażby ten Asphalt, który piątka, tak mówiłeś. To Windows jest. Phone'a mamy jeszcze. Ta... Co mamy? Windows Phone'a. A idź. Kogo? Idź się schowaj. A co to jest Windows Phone'a, to wiesz co, tak o newsach to jeszcze wspomnę o tym Windows Phone'ie. Jedna rzecz mi się przypomniało właśnie. A Asphalt 5 na tym Androidzie wygląda gorzej niż na iPhone'ie, tak? Żadna mi tu taka nowość i ciekawostka po prostu i tyle. To chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tego newsa, prawda? No tak. No, i wiesz co, bachnę tu czymś? O, parówki mam tutaj. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Chciałem jeszcze nawiązać do pytania na czacie Aleksandra Kwaśniewskiego, który się tutaj podpisał. To już Kitor odpowiedział. Ale chciałem nawiązać jeszcze do tego pytania. Że jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, to dużo osób kupuje smartfony i ogólnie telefony z modułami 3G, ale z nich nie korzysta. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to polecam wyłączanie technologii 3G i korzystanie z zwykłego 2G. Czas pracy na baterii wydłuża się o jakieś 30-40%. No, to jest racja. Więc jeżeli wkładasz telefon z technologią 3G i na twoim ekranie świeci się napis 3G, to po prostu to wyłącz, jeżeli z tego nie korzystasz. Bo co prawda szybciej wysyłają się SMS-y, jeżeli wysyłacie ich kilka na raz, na przykład kilka stron, ale to chyba nie warto tracić baterii. Czekać na włos. No właśnie tak mówiłem, coś, że o Windows Phone 7 chcę wspomnieć, no to parę odcinków temu mówiłem o tego, o Chińczykach, co zrobili na właśnie tego przesłynnego Leo aka HD2 Windows Phone 7 i tego się pochwalili, nakręcili filmik i tyle było o tym wiadomo. No to cóż, kilka podcastów później, znaczy kilka podcastów w audycji później mówiliśmy, czy nie mówiliśmy? O, nie mówiliśmy, bo nie było w Sylwestra. O tym, że ukazał się w końcu Android na Leo, działający prosto z pamięci flash, bez karty pamięci, po prostu działa, odpala prosto z flasha, wrzucamy go zamiast Windowsa Mobile'a, kompletnie go wyrzucając. No i cóż, ta grupa odpowiedzialna za popełnienie Androida, właśnie z Cotullą słynnym, o którym można poczytać na blogu Damista, Tam blog50.pl na czele. Zabawna. No, Cthulhu jeszcze będzie później o prototypach i o Cthulhu, ale tego, ale w każdym razie z nim na czele udostępnili 28 grudnia, żeby być dokładnym, pierwszą wersję tego, no i to faktycznie działa. Ale właśnie z 2-3 dni temu pojawiła się informacja od tej samej grupy, że pracują, i to nawet się pojawiło, z tego co pamiętam, niestety tylko w języku chińskim, żeby było śmieszniej, informacje o tym, nad właśnie ROM-em Windows Phone 7. Jest odpalany przez ten sam bootloader, zresztą, który Androidem. No jak to będzie chodzić, pewnie Luke Lev przetestuje. Liczymy na to. Podzieli się w następnym odcinku z nami. Na razie jak... to Androida nie przetestował. No to czas najwyższy. Jak możesz. No, jak będę mógł. No. Podzielisz się z nami wtedy pewnie, jak to chodzi. No, ale to no. Tak w ramach ciekawostki, ponieważ no, mimo wszystko była mowa o tym, że Microsoft będzie kontrolował te Windows Phone 7, żeby nie dało się robić nielegalnych, w cudzysłowie, modyfikacji i będzie blokował usługi takie jak Zune, czy... Jak to? Marketplace? Nie Marketplace. Marketplace, dobrze mówię. Windows Marketplace. Tak. No, ale... No cóż, ciekawostka i tyle. Urządzenie, które miało otrzymać Mobile'a 7, Fona 7 i zostało z niego wydziedziczone, jednak go otrzyma i to nie tylko. No, to tak w ramach chyba tego odwetu dla HTC za to, że odali je. Podziękować Cthulhu i tyle. Dla mnie urządzenie HD2 to taki kontrowersyjny temat z tego względu, że fajny, że jest duży ekran, ale za to ten ekran ma beznadziejne kolory, nie tam klawiatury i ogólnie to tak nie. Znaczy, wiesz co, powiedziałem ostatnio krótko, że czekam tylko na 2003 SN-a tego na HD2 i będzie komplet. I tak. A co to? Windows Mobile 2003 SN. I tak byś używał. Wiem. Bo jak miałeś zawsze urządzenie, w którym nie było tego i mówiłeś, fajnie było, jakby było, i nagle się pojawiało, to później nie używałeś tego. No bo tak już jakoś trzymało. Stary, ale miał fajną filozofię działania i nie miał tych spieprzonych softkeyów, które by tak wkurwiały od Windows Mobile 5.0. Ale rezystywny ekran jest wymagany raczej. A tam rezystywny, najwyżej nie będzie multitouch działał. To Tulla usiądzie i będzie działał. No właśnie. Jest pytanie na czacie od Premislaus. Na Androida jest emulator PSX, dawno nie śledziłem sprawy, dużo gier działa. Otóż działają wszystkie gry, które są na PSX, a tylko problem jest taki, że zależy, jaki sprzęt posiadasz. Jeżeli posiadasz coś pokroju Qualcomm MSM 5220, czyli jakieś tam chyba na 600 MHz taktowany lub około, no to raczej jakieś zaawansowane tytuły typu Tekken czy Gran Turismo się nie pogra, ale w jakieś proste gierki tam pójdą bez problemu. Inaczej sprawa wygląda na pewno, jeżeli mamy chociażby tego Leo, chociaż nie jestem pewien, jak to działa w tej pamięci NAND mimo wszystko, czyli to będzie wersja androidowa, to jest chyba Desire. Jeżeli macie coś w pokoju HTC Desire, no to już myślę, że jako tak to powinno działać na Snapdragonie. Boże, co za nazwa. Snapdragon, no. I znowu halny był w tle, no ale... No, pozdrawiamy wiatry z gór. Może jakiś górol nas słucha, to również go pozdrawiamy. To cóż, tyle chyba o newsach. Chyba tak. Leo się skończył, Windows Phone 7 się skończył. O Cthulhu później już po temacie. No to cóż, sobie tu taki bach. Słuchacie audycji mobilnych, audycji na żywo o mobilnych technologiach. Można do nas dzwonić. Dzwonić właśnie pod numer 222195321. Zdzieramy tyle samo, co infolinia Acera. Czyli jak za zwykłe połączenie z numerem stacjonarnym tak naprawdę, z telefonem stacjonarnym. Lub za darmo na Skype'a można do nas zadzwonić pod login kontestacja.com, gdzie czekamy już na twój telefon. Twój telefon jest ważny, możesz nam zadać pytanie, a my na nie odpowiemy. To musi być związane z mobilną technologią bądź z informatyką. Nie odpowiadamy na pytania mechaniczne. Myślałem do innego powiedzieć, ale... No, jeżeli coś tam chodzi o silniki, to jestem ciemny. No i jeszcze oczywiście pominęliście, przypominam, czat na stronie kontestacja.com, w menu do góry jest taki ładny przycisk czat, możecie wejść, poczatować na tych wstępnych prowadzących. Może nas kiedyś dorwiecie na czatach i coś zrobicie, nie wiem. Slaus na czacie pyta, czy w Diablo Legacy of Kain na tym emulatorze. Graliście panowie, a nie? Ja nie. Ja w ogóle nie grałem na Androidzie, ani na Windowsie, mobile ostatnio. Marni z nas gracze. Może któryś ze słuchaczów jakby grał, to... Na PSP grałem, jakby ktoś chciał wiedzieć coś. Co? Mówię, że na PSP grałem, jakby jakiś słuchacz chciał sobie kupić, czy coś, jakieś tak pytanie. Się na nerwach. Mniejsza o to. Przejdźmy może do tematu dzisiejszego odcinka, który raczej nie będzie zbyt optymistyczny, więc zatem, jeżeli jesteś optymistą, to rozłącz się, wyłącz radio, bo nie ciężko, prawda. Wiesz, co do rozłączania, wiesz co, może jednak pozbądźmy się halnego skutecznie. Jeszcze nigdy się nie rozłączałem podczas obiad. No to najwyższy czas. O, właśnie, zniknął halny. I nie ma halnego. I tak powinno być. Jest, pana. Właśnie, i niechaj od tego rozłączenia na Skype'ie zacznijmy temat, czyli od shitu. O, i już Skype. Aleksander Kwaśniewski zadał pytanie. Co sądzicie o Skyphone i9? Ale patrz, jaka cena. Już patrz. A wiesz co, jak ja tu sieję, to może lepiej powiedzcie. 60. Ale list polecony priorytetowy 80 zł. Ha! Fucking god! Widzę iPhone'a za 60 zł. Ale ten dotykowy ekran. Widzisz Skyphone'a. Ale to się nie czyta jak Skyphone, bo to jest przez cy wpisane. Cy... Nie. Skyphone! To jest Skyphone. iPhone i11. Nie, to jest na A. Tu kilka sztuk trzeba brać od razu. Czemu? No, bo przesyłka jest droższa niż samo urządzenie. A jest zmutowane produkty. Można tutaj kupić mida z zespołem Downa i pada od PSX. O, co do midów, to ja mam ciekawostkę. Bo kolega sobie kupił iPada ostatnio. A pad się. iPada? Tak? Upot. Bo ten, jak chciał drugi, dwóch mam kolegów, co kupiło iPada, pierwszy sobie kupił i tam miał ten 256 MB RAM, no i tam nazywał się chyba, nazwa kodowa to było, kurde, nie pamiętam, no nieważne. I potem kodowa. Sobie drugi kolega kupił, tak, gdzieś po 4-3 miesiącach, niby to samo urządzenie, ale już ma 128 MB RAM, ale w systemie jest, że jest 256, ale to jest jakieś przekłamanie. Co miał w chuja ludzi? No i naprawdę to jest jeszcze całkiem inne urządzenie, bo nie da się w nim zmieniać ROM-ów, a w tej starszej wersji się dało. Ale ja pamiętam, jak kiedyś miałem, ile to? No, Nokle. Nie mogę sobie już powiedzieć, że jakimś dzieciakiem byłem i grzebałem trochę w oprogramowaniach w telefonach, nie? I kolega do mnie mówił, zwiększ mi pamięć. Ja mówiłem, że się nie da zwiększyć pamięci i mi zawracał ciągle dupę. No to wziąłem, wyedytowałem simy w tym, w oprogramowaniu. No. Pytałem mu, że miał chyba gigabajt czy coś takiego. Było 5 megabajtów. To był szpan. Cóż. Ale niestety podłączył i... To tak jak te... Urządzenia też zmieniłem, bo jak podłączało się do komputera, to tam... Nie pamiętam, co to za mod, jakaś Motorola była. To w nawiasie napisałem, że 1 GB. No cóż. Ekskluzji. To myślę, że może napisać, że ktoś podpożyczył sobie mój pomysł. Znaczy wiesz, to akurat wiesz, może nie twój pomysł, to jest typowe w pendrive'ach na Allegro. Dość często można dorwać pendrive'y na przykład reklamowane jako Sony Vaio, czy jakkolwiek to się czyta, kiedy w ogóle takich pendrive'ów zdaje się nie było. To są pendrive'y VIO. O pojemnościach typu 32 giga za 30 zł. Wow! No. Prawie to faktycznie ma tyle? Nie, faktycznie one mają 16 MB do porywa do 32 i specjalnie zmodyfikowane oprogramowanie, żeby było 32 giga. Po czym można sformatować te 32 giga, ale wrzucisz 64 mega danych i ci zaczynają gdzieś znikać. Oczywiście. Ja wiem, tam jest def null. Znaleźliśmy. To jest sprzętowe rozwiązanie def nulla, tak? Tak, tylko że def null ma kurde nieograniczoną pamięć. Jeszcze nikt jej nie zliczył, nie udało się nikomu zliczyć. No to tam też jest nieograniczona. No tam też na tego pendrive'a skupujesz nieograniczoną ilość danych. Możesz mieć czarną dziurę w kieszeni. Pendrive z nieograniczoną pamięcią. Wrzucasz... Tak, będzie sprzedaży, jak tylko skończy się formatować. No to ja bym zrobił połowę partycji. Nie było problemu, nie? Nie, to było ruscy naukowcy tego, wymyślili dyski twarde o nieskończonej pojemności. Wejdą do sprzedaży, jak tylko się sformatują. No dobra, ale mieliśmy mówić Na czacie, ja słyszał ktoś o jakiejś szwabskiej partii, gdzie głównym punktem programu jest walka z islamem. a propos mobilnych. Partii, która walczy z działalnością Microsoftu. Nazywa się ona Linux. To jest partia? A tak na poważnie to jest audycja mobilna. Nie ta audycja dzisiaj. Ale podobna. Może taka o technologii mobilnej. Tak troszeczkę nie ten temat. Dobra. Mieliśmy wrócić do dziadostwa tak zwanego. No właśnie. Dookoła otacza mnie dziadostwo. Co nie chcę kupić, to jest lipa. Jeżeli się nie wyłoży kupy pieniędzy, to tak naprawdę... To też jest lipa, niestety. Shit. Przyjrzyjmy się może firmie Nokia. Taka marka, która kiedyś słynęła z jakości, prawda? Telefony tej firmy to były po prostu Mercedesy wśród samochodów. Takie. I jak teraz wygląda Nokia, Łukasz? No fatalnie. Znaczy wiesz co, bo ty Damis tak mówiłeś, że tego, że nie drogie, że trzeba dużo zapłacić. Otóż właśnie dużo płacąc też wcale nie znaczy, że dostaniemy... No właśnie, N900 przecież nie jest tania. No to właśnie powiedz, co się stało z tą N900. No już mówiłem na poprzedniej audycji, że mi samo gniazdo wyleciało USB. Płynęło do ciepłych krajów razem z ptakami. I to żeby nie było, że to gniazdo tego po prostu sobie tak wyleciało, bo Lukler rzuca Nokią, upuszczają z włożonym kablem USB, nie wiem, szarpie z ławkami, a nie, tam jest jack, przepraszam, to nie szarpie z ławkami. Nie wiem, co jeszcze robi, młotkiem ją tłucze. Tylko jak się okazuje po wejściu na przykład na forum maemo.org, jest to standardowy problem tego modelu we wszystkich praktycznie sztukach, o ile nie jest głaskane, szanowane i niedotykane najlepiej od nowości gniazdo, to i tak poleci. No. Teraz zauważyłem, że Nokia kocha gniazda USB, bo jestem posiadaczem Nokia N95 i okazuje się, że nagle od tak sobie urządzenie przestało być wykrywane przez system, zwane jako uszkodzony sprzęt typu nieznanego. I okazuje się, że to też jest bardzo częsta usterka modelu N95. Na czacie napisał Kwachu, może Nokla. Miałem w testach Nokle N95 jakieś 2 czy tam 3 lata temu i co bym mogę tu powiedzieć, że ona chyba była jednak lepiej wykonana niż oryginalna Nokia N95. No jak za długo gówno miało dotyk, oprogramowanie takie, że nie wiem, tam kalkulator działał. Jo. No, ale wykonane chyba to było lepiej, bo ja w tej chwili swoją N95 to podtrzymuję taśmą, to znaczy taśma jest przyklejona do slajdera, żeby nie latała. Żeby slider mi nie latał, bo jak pisałem na klawiaturze, to mi ekran latał. No właśnie slider to nie wiem, to pierwsze co mi się rzuciło jeszcze 2-3 lata temu, jak N95 na rynek wchodziła. Że jak już patrzyłem na ten plastik, to kurde. Aż nie chciałem tego dotykać, żeby się nie popsuło. Sander Kucinieski na czacie napisał, że ma jakąś Nokię, którą wykopał w klopie. Napisał. Następnie umyciu pod kran, usunięciu. Działa do dziś. Ma już ją 6 lat. No to masz właśnie 6 lat. 6 lat, właśnie. To jeszcze Nokia robiła telefony wtedy. No, a ja gadam o sprzęcie sprzed 2 lat. No. Jakich 2? No nie, 2 może. Nie cały. Koniec 2009 to był. To... W nowszym modelu z serii tych internet tabletów Nokia. Chociaż N810 była dobrze wykonana. Bardzo dobrze w porównaniu do tego, co N900 zaprezentowało po sobie. Niestety, no. Przechodzimy dalej do shitu. Kitor poruszył ceny, czyli że niekoniecznie, że zapłacimy więcej za sprzęt, to niekoniecznie on musi być dobry. Tym dobrym przykładem wydaje mi się, że będą produkty Apple'a, typu chociażby MacBook. Nie wiem, jeżeli ktoś lubi Apple'a, znaczy jest fanboyem Apple'a. Ja lubię osobiście trochę Apple'a, ale nie jestem fanboyem tej firmy. Uważam, że MacBooki to gówno. Dlatego, że płaci się tyle pieniędzy za laptopa, w którym na przykład nie można wymienić sobie baterii. Mamy jeden port USB, z którym tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić. Dwa. MacBook Air ma 2 porty. Aha, dobra. Tam jest jeden. Trochę to jest to czerpiące po prostu, no, że sprzęt za taką kasę nie posiada takich oczywistych rzeczy, a baterie, przynajmniej dla mnie, jest bardzo ważna, bo nie chodzi już o to, że baterie się psują, bo według opinii te baterie w MacBookach są dosyć trwałe, ale jest taki problem, że one... Wymieniają je za darmo. Jeżeli się zepsują, tak, to w ramach gwarancji. Jak po 1000 cyklach też wymieniają. Tak, ale problem tutaj dotyczy tego typu, że ja na przykład teraz mam 2 baterie. Zazwyczaj jak mam laptopa, to mam 2 baterie albo 3 baterie. Też mam 2. Bo jeżeli gdzieś sobie jadę daleko, jeździ się naszymi kolejami daleko i długo zawsze. Wszyscy kochamy. PKP, prawda? Tam przydają się dwie baterie, trzy baterie. Ostatnio jechałem z gościem w przedziale, który na swoim MacBooku Pro chyba, nie wiem. To był chyba zwykły MacBook. Nie. No, to był zwykły MacBook. Miał dwa porty, to pamiętam. Oglądał sobie galerianki. Jak to pięknie wygląda. Myślałem, że gość konsolę odpali, coś tam da czadu. Galerianki oglądał. To ta bateria mu dosyć szybko schodziła. Znaczy nie wytrzyma do końca stacji, do stacji końcowej. Nie? Sobie mogę podmienić, ciach i używać. To jest moim zdaniem trochę dziadostwo. No, ale wiesz, według opinii to potrzyma właśnie dość długo. Ten gość, co nam z nami prowadził audycję jako gość ostatnio od Apple'a, to on mówi, że no, ładnie mu trzyma. 7 godzin to da radę z Wi-Fi. Ale o jakim modelu mówisz? MacBook Pro. No, to Pro dłużej ci, no, pamiętam. On jeszcze tutaj, więcej kosztuje. Tutaj ten na czacie... O $200. Na czacie ZZL się pyta, w PKP nie ma wtyczek? No, poza Intercity półką chyba nie ma wtyczek. Ma wtyczki, przecież testowaliśmy Kitor. Nie ma. Zależy naprawdę od składu. Czasem są nawet, czasem zasilanie. Jest kiedyś w pociągu relacji Wrocław było zasilanie w wagonie. To nawet takim starym trochę wagonie. To mnie zdziwiło. O. Ale tak jak mówimy o tym MacBooku Air. Ale nie było ogrzewania. Tak jak o tym MacBooku Air mówimy. Była taka świetna parodia reklamy tego MacBooka. Ta kopelta, wyciągają tego MacBooka, podpinają huba USB, podpinają przelotki, podpinają napędy zewnętrzne, kamery internetowe, wszystko co powinno tam być, a nie ma. Szkoda, że jeszcze zewnętrznego akumulatora nie podpięli. To czy wpychają to do tej słynnej kopelty i cóż, nie udało się. Na czacie Achu napisał, galerianki uczą życia, a kreator odpowiedział, trzymała do pierwszego loda. A kto chce pogadać z tymi osobami, niech wejdzie na czata na stronie www.kontestacja.com. Jest taki przycisk i się go klika, wpisuje nick i się pogada z tymi kreatywnymi słuchaczami. A wracając do MacBooka. Ale można zadzwonić, jeszcze można zadzwonić, zapomnieliście. I pogadać z nami, kreatywnymi prowadzącymi. .com, login się zwie. A numer to 222195321. 222195321. Koszt połączenia jak z centralą ZUS-u. No i wracając do tego MacBooka. Następnie widzimy kolejną kopertę, tak delikatnie grubszą. Wyciągają z niej ThinkPada. Chyba ile to był Lenovo X200 dokładnie? 300. 200. 300. 200 chyba był, z tego co pamiętam, był niższy model właśnie. Pracę maturalną przygotowywałem. O, no dobra, to no nie będzie ich 300. Jeden, dwóch, one są podobne. I się jarają, że ma wszystko w sobie. I chciałbym przypomnieć, że nowy X300 kosztował też jedyne 9 tysięcy na nasze, jak wychodził na rynek, bo chciałem go dostać na 18, ale oczywiście dostałem, kurde, paczkę skarpetek, a nie nowy X300. I no, obecnie jestem posiadaczem troszeczkę niższego modelu z typu tablet od Lenovo, czyli ThinkPada X60 tablet. Wszyscy pewnie pamiętają ThinkPady, takie super urządzenia. Adamiz może dobrze powiedzieć, bo ma jeszcze prawdziwego ThinkPada od IBM-a. No, kiedyś super, były porządne. Super wytrzymałe, zrobione z super materiałów. O, ja pierdolę, jak zobaczyłem tego mojego Lenovo w pierwszy raz w rękach złapałem, to myślałem, że go ziemię czasne. Owszem, zostało gdzieś ten stop magnezu na klapie, ale tylko na klapie i gdzieś ramka umacniająca w środku. Reszta to jest zwykły, pieprzony plastik, chińszczyzna, aż zalatuje tego pod palcami. Czuć, że to jest chińszczyzna, ugina się wszystko. Akumulator, dopóki nie podłożyłem dwóch kawałków aluminium, nie przykleiłem, żeby się trzymało, to sobie latał luźno, ponieważ ktoś nie wpadł w Lenovo, że sprzedając akumulator powiększony, będzie on zbyt dużym obciążeniem dla laptopa. Po 4 miesiącach tak patrzę na tą klapę i ta słynna taka warstwa, ale guma, to już zeszła do plastiku. Tak, do plastiku. Dopiero pod plastikiem jeszcze dopiero jestem ten cały słynny już przesłynny stop magnezów. No i w ogóle tak jakoś to wszystko się buja, kiwa, pęka plastik wszędzie. No, kurde macie. A teraz jeszcze Lenovo zapowiedziało, kiedy to parę dni temu było. Na Cebicie, na Expo. Cebit. Expo. Które to są teraz? Uwaga! A nie wiem, które to są. Ale nie mów tego na antenie, błagam, nie o tym urządzeniu. W każdym razie zapowiedziało nowego, odmienionego ThinkPada. I pokazali ThinkPada zajebistego, 13 chyba cali to miało. Matryca błyszcząca jak psu jaja, zresztą jak reszta obudowy. Zajebiste logo na pół, tak, na pół klapy. I się chwalili, że super nowy deser. No ja pierdzielę. Nie dlatego te laptopy używano w amerykańskiej armii, brano je do pracy, żeby tego, żebyś na nie patrzył, tylko żeby z nich używać. Dlatego były ThinkPady słynne, że to dało się używać. To nie dość, że tego, nie dość, że to kosztuje teraz chuj kasy, to jeszcze jest takie gówno jak Acer kupiony w markecie za 1500 zł. No, bez przesady. Co do Acerów, co do marketów, no to wchodzimy sobie do takiego typowego sklepu, gdzie stoi dużo laptopów. I co widzimy? Widzimy przede wszystkim, jak to Kitor powiedział, błyszczące jak psu jajca matryce. W sensie, lubicie, jeżeli w laptopie jest błyszcząca matryca? Oczywiście, że, oczywiście, że kocham. No słuchaj, wszystkie dziewczyny się w klasie przeglądały tego, przeglądały jak miałem Lenovo 3100. O, zwłaszcza na słońcu. Miała jedna rzecz, jak żeśmy sieci haczyli. Tak, widziałem swoją twarz na sieci. I mój laptop był jedynym laptopem chyba, który miał matrycę i było widać. Ale bo tu po prostu doszliśmy do tego absurdu takiego, bo kiedyś wszystkie laptopy, no dobra, kiedyś były matryce pasywne, po czym wyszły matryce aktywne, ale matryce pasywne były matowe. Owszem, nie było widać słońcu, ale to była wina tego, że były pasywne. Potem wyszły matryce aktywne, które tego te, czyli TFT, które częściowo też nie było widać na słońcu, po czym nowsze było widać na słońcu, a nawet jak nie było to tak dobrze widać, to nie widzieliśmy swojego pięknego odbicia twarzy, tylko po prostu było to tego, że ich widać. Po czym po erze tych matryc aktywnych TFT, oczywiście teraz odróżnianych jako matowe, które trzymały się na rynku dobre 10 lat, weszły sobie te piękne lusterka, lustro, glas, szyba, tak, lustro. I co my mamy teraz? Większość laptopów, tak jak Damiz mówi, wchodzimy do sklepu, wszystko nam się błyszczy jak psu i jajca. Niektórzy no się prezentują. To polepsza kolory, trzeba przyznać. No to jest jedna racja, polepsza kolory. Urządzenie, które używa się zazwyczaj poza domem chyba. No też o to chodzi. Fajnie było, jakby na tym ekranie coś było widać poza swoim ryjem. Ale druga zaleta to jest, że się lepiej prezentuje i łatwiej to sprzedać jakiemuś Kowalskiemu. Ale to trzeba czyścić je. Później. Pamiętam, jak ja dostałem upieprzonego jak stół durczoka Asusa. Ale to nie o to mi to chodzi. Tak, same paluchy. Ponieważ gdyż iż, jak to ostatnio mówię, niektórzy producenci się litują nad nami i sprzedają wersję z matrycą matową. Uwaga, za wyższą cenę albo za ekstra dopłatą. Właśnie. To jest biznes. Jeżeli chodzi o wyższą cenę, no to ja miałem dobry przykład w domu. Miałem niskobudżetowego Acera z najwyższej półki, czyli to była najwyższa półka najniższej półki laptopów, czyli najwyższa półka niskobudżetowego producenta Acer. I najdroższa wersja tego laptopa właśnie nie miała błyszczącej matrycy, tylko miała matową matrycę. Ale w zamian za to wypieprzyli czytnik linii papilarnych, dali joystick. Chociaż ten joystick był całkiem fajny, czy to joystick, to był kursor właściwie, przydawał się. No, tak jak ja mam na tablecie, tylko że po środku, tak? Coś w tym rodzaju, tylko wygodniejsze trochę to było. Tak fajnie w palcach. Wow. Tego mi brakuje, chociaż w tej chwili mam trackpointa i touchpada nie używam, mam wyłączonego touchpada. I chciałem powiedzieć, że obraz dawał dobry. Tylko że problem był taki, że tutaj Kitor, ty marudziłeś, że w swoim ThinkPadzie masz plastik, ale masz przynajmniej zawiasy metalowe. A moje zawiasy były aluminiowe, przyczepione do plastikowej obudowy. Do plastikowej obudowy, która pękała. Pękała, aż pękła i tak sobie myślałem, że jak ona pęknie, to będzie po zawiasach. Otóż okazało się, że nie. Wtedy zaczęła się wyginać, uwaga, ramka matrycy. Gdy zaczęła się wyginać ramka matrycy, to poszedłem do serwisu i ją sprzedałem, tego całego laptopa. Tak się teraz kupuje laptopy i co ciekawe, w serwisie facet powiedział, że to jest dosyć... Znaczy nie, to nie tam. Gdzieś ktoś coś mi mówił, w jakim sklepie gdzieś sprzedaje laptopy używane, że to jest normalne. W tej chwili większość laptopów na masowy rynek tak kończy. Znaczy wiesz, akurat tu powiedziałeś jeden błąd, ponieważ ja nie mam zawiasów, ja mam zawias metalowy, owszem, pociągnięty plastikiem, który się nieco buja, no ale taki był jak tableta. Ale pod tabletem leży w tej chwili Dell D600. Taki laptop z 2003 roku? I to Dell jeszcze, do tego niesłynny IBM Lenovo. I tak patrzę na to, dotykam go bez skojarzeń, proszę, i on jest lepiej wykonany od tego w tej chwili tego ThinkPada. Otóż klapa jest owszem plastik, ale ten plastik jest taki, że w dotyku jak metal, on się nie wygina. Ma nawet w jednym miejscu takie wgniecenie, dosłownie jakby metal się wgniótł. Zawiasy, to się zaczynają w laptopie, a kończą na tego, na czubku matrycy na samej górze. Przez całe tego, przez całe właśnie matryce są przeciągnięte te obciążenie. Także nie ma prawa się łamać. Owszem, że się wyrobiły, bo ktoś go do intensywnie używał i delikatny luz mają, no, ale luz luzem, a wyłamanie wyłamaniem. Taka mała różnica. No i ogólnie jakoś to się lepiej prezentuje od tego pieprzonego ThinkPada. Czy ja wiem, że taki pieprzą. Nie wiem. Widzę tę logikę. Przede wszystkim dzięki temu sprzęt jest troszeczkę tańszy, ale przede wszystkim znacznie szybciej się psuje. Czyli jeżeli kupisz sobie laptopa, to on ci podziała maksymalnie rok. Zazwyczaj przeciętnie, nie mówię, że wszystkie, ale tak na ogół jest. I wymienisz go i ponownie kupisz. Tylko z drugiej strony tak się zastanawiam, że to jest troszeczkę mylna droga, bo jeżeli na przykład na takie kroki decyduje się nawet firma Asus, jeżeli ona kupuje jakieś tam niskobudżetowe laptopy i te laptopy się po prostu rozpieprzają po dwóch latach, ja osobiście bym już nie kupił nic tej firmy. Ale to słuchaj, w tym momencie... Acer ani Toshiba, bo w Toshibie poszły mi zawiasy, w Acerze poszły mi zawiasy i nie chce mi się nic słuchać. Już u mnie w domu w Asusie poszły zawiasy? Też poszły, o właśnie, proszę. W tej chwili mam IBM-a, którego mogę brać za matrycę, chodzić z nimi i tak samo czynię. A zawiasy są metalowe, to dosyć twarde wtedy, to jest mocno. A, odnośnie tego Lenovo, co ty kiedyś miałeś, jaki to był model? N100? 3000 N100. N100, no właśnie, no to tam miałeś te zawiasy, wyglądały jak w ThinkPadzie, tylko że one były plastikowe. No, one były plastikowe, znaczy nie, w środku był metal, ale za to się śrubki same odkręcały. Co 2 miesiące trzeba było dokręcić śruby od matrycy i to jest znany problem tego modelu. Lenovo, kurde, jeleniowo. No właśnie, i... Właśnie, jak będę następnym razem miał takiego, to będę wystawiając go na Allegro, dołączę śrubokręt gratis. Instrukcje, co zrobić, gdy się śrubki odkręcą. Co zrobić, gdy? Książeczkę są. Z laptopów chociażby mamy dowód na to, że producenci po prostu się troszeczkę opuszczają. Znaczy, moje tłumaczenie jest takie, że wszystko jest w tej chwili robione na masowy rynek. Kiedyś laptop był dla, taki to wspominałeś o Dellu, D600, tak? D600? Tak. Gdy jeszcze laptop był nieosiągalny dla przeciętnego zjadacza chleba w Polsce, czyli gdzie indziej, no co prawda już, no, gdzie indziej troszeczkę już więcej osób się mogło na to pozwolić, ale nadal nie to samo co teraz. W tej chwili idzie się do sklepu komputerowego i większość ludzi decyduje się tak naprawdę na laptopa, bo mniej kabli, mniej prądu, że ktoś naprawdę jest... nie wiem, chcę grać, czy znaczy, woli rozbudować. Ja to usłyszałem gdzieś od kogoś takie mądre zdanie kiedyś, że w interesie producentów jest to, żeby sprzęt zepsuł się dzień po gwarancji. No tak, ale z drugiej strony nie jest to w interesie, bo już ten ktoś, kto to kupił i to się zepsuło, raczej normalny nie skorzysta ponownie z usług tej firmy. No ale skoro wszystkie firmy tak psują w tej chwili... No na przykład załóżmy, kupiłeś sobie samochód, firmy samochód i jedziesz i odpadły mu koła. I musisz kupić ponowny samochód, to co kupisz ponownie tej samej firmy? Nie, ale kupisz samochód firmy Toshiba i też ci odpadną koła. Czyli sugerujesz, że jest jakaś zmowa między producentami sprzętu, tak? Ale to już nie jest zmowa, bo wiem, w tej chwili wszystko, tak jak powiedziałeś, idzie w masówkę. No idzie to, właśnie. To jest prawa masówki, że po prostu jest gówno, żeby to sprzedać i jak najwięcej na tym zarobić jeszcze. Pytanie mam jako słuchacz wasz. Jakiego laptopa więc byście polecili takiemu gościowi, który nie chce, żeby tak szybko się zepsuł? Zależy do czego jak stoją Dele teraz? Czy też robią shit, czy jest całkiem okej okay jeszcze? Del Vostro na przykład, bardzo polecam. Tak? Tak, gotowe matryce nawet jeszcze mają. No, znaczy ogólnie, czy jest jakaś seria, którą warto polecić, bo jest Del Vostro, dobra. Chodzi o Dela tego Lenovo można polecić, tam seria X. Dobra jest? No to są nadal stare ThinkPady. Lenovo seria X. Ludzie jadą, ale inni też chwalą, mówią, że tak naprawdę jest nadal to samo. Ja osobiście... Kitor jedzie. Ale Kitor ma tam. Chociaż Nie, miałem w rękach X60 60 w wersji normalnej, czyli nie tablet, i dokładnie to samo wykonanie. Chociaż no dobrze, chociaż zupełnie inna obudowa. X to była najmocniejsza seria w ThinkPada, prawda? Nie, X to była ta. Znaczy teoretycznie inaczej, teoretycznie tak. To były głównie są notebooki tak naprawdę. One wszystkie były jako 12 cali. A L to była w ogóle dziwna seria, także. Te. No te, tak, te. Te 42. No, to one były porządne. Cię zapytał. A, jestem niestety posiadaczem komputera typu desktop. Dlaczego? Ja też mam komputer typu desktop. A ja też mam komputer typu desktop, Lukrew też ma. Ja też. Mój brat też ma. Moja ale mówimy o tych leżących. Aha. Desktop to leżący. To. Ja mam IBM a desktopa. No, w tym sensie desktopa miałem też. W tej chwili. Ja HP mam. Tak obiło mi się tutaj Max Data, ale o tym za chwilę. Strasznie mnie drażni. Za chwilę to coś w pokroju Acera. I jest problem. Chcę zmienić kartę graficzną, bo mam zintegrowaną. Zapewne masz jakiegoś Intela, GMA. To nie jest karta graficzna, co nie? Zżera ci RAM, bo ona nie ma własnej pamięci. Możesz ją rozszerzyć, jak najbardziej. Musisz tylko sprawdzić, jaki masz port. Czy jest to AGP, czy jest to PCI Express. I śmiało rozszerzaj, kupuj. Karty... Porządną kartę już taką miarę przyzwoitą kupisz za 100 zł, a kartę lepszą osiągami już za 50 nawet od GMA. No ale uważaj, bo jeżeli masz takiego desktopa jak ja, to musisz kupić kartę niskoprofilową. Sprawdź, nie potrzeba, czy jest dużo miejsca. Teraz sprawdź, czy masz AGP, czy masz PCI Express. Czy nie o to chodzi. Chodzi o to, czy ma po prostu, czy się tam zmieści, bo nie jest po prostu za niski. No ale desktop, i tak. I tam nie wejdzie normalnie. Trzeba o to. Ale to najpierw musi wiedzieć, jakie ma złącze. Wspominał niedawno na temat... Jest ważne, bardzo. ...kart graficznych, coś odnośnie starego Radeona 9000 i porównania go z Intelem GMA, ile to było? 950. No, i okazało się, że stary AT Radeon 9000 jest wydajniejszy. No, właśnie taka zabawna sytuacja, ponieważ ten Dell Latitude D600, o którym mówię, na procesorze ustawionym, taktowanym w danym momencie na 600 MHz, ponieważ używam powiedzmy małych kombinacji zamiast zasilacza, przez co laptop mi wymusza najniższe taktowanie. I na Gradeonie 9000 pod Linuxem, oczywiście, jakby nie było Debian Squeeze, z włączonym kompizem przy 512 RAM-u sobie oglądałem filmy 720p. Karty GMA przede wszystkim nie są produkowane do wydajności. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego one są stosowane w PC-tach. Po części może dlatego, że to jest do pracy biurowej, może jako tako się nada, jeżeli chodzi o desktopy. Ale w laptopach to jest montowane przede wszystkim dlatego, że one mają niższy pobór prądu i bateria dłużej trzyma. Ale jeszcze o wydajności. Też tak do pracy. Ale tak. Wydajność to raczej nie idzie. Znaczy, wydajność tak. Standardowe sterowniki Half-Life 2 przesłynny. W najniższych parametrach, czyli 640x480, wszystkie możliwe opcje zbite do minimum albo wyłączone, jakieś cieniowania, pierdoły, shadery, co się dało, wyłączyłem. 10 klatek na sekundę, kurde, grać się nie da. Znalazłem jakieś modyfikowane sterowniki do tej karty i to się okazało, maksymalne ustawienia nawet tego, nawet pomijając, że w tym momencie shadery nie działały, bo one są software'owo robione, karta i nie wspiera, nawet tak do 25, nawet w porywach, czyli powiedzmy, no po zbiciu parametrów dało się grać. I przychodzi taki Radeon 9000, przychodzi ten sam Half-Life 2, przychodzą te same parametry, idzie 60 klatek na sekundę. No i ja, dole. Karta, różnica ile? 6-7 lat między nimi. Tak. No. Ja muszę to potwierdzić. Miałem w Acerze klasy Core Duo Intela GMA X300 i ta grafika jest mniej wydajna niż aktualnie AT Radeon 9664 MB. No dobra, ale... Weźcie pod uwagę, że teraz w tych laptopach są, w tych waszych były montowane takie słabe karty, a w tych, co mówicie, tych Radeonach, to w tych laptopach były montowane te najlepsze, jakie były wtedy na rynku. Znaczy, nie powiedziałbym, bo idę w wypadku T42 da miejsca, tam jest 9600 Radeon, nie? To jest owszem, najlepszy, jaki tam był na rynku możliwy. Ja mam 9000, a to jest laptop z tego samego okresu. Czyli to była średnia półka, powiedzmy. No a teraz stawiają nie najlepsze karty. A teraz stawiają, kurde, jakieś gówno, które nie powinno w ogóle powstać. Znaczy, no ja wolę to gówno mieć na przykład w EPC niż jakiegoś GeForce'a, nie wiem, 9800. To inna bajka, bo tam chodzi o czas pracy na baterii, ale inna rzecz. W laptopie też, laptop nie jest do gier, kurde. Pulczyk. Laptop. Ja... Słuchaj, laptop nie jest tak, tak, no to słuchajcie, no to w tym Acerze na przykład, co ja miałem, była wersja bogatsza, niestety już z błyszczącą matrycą, ale za to z GeForce'em 8600 była, czy tam 9200 nawet. I ATI jeszcze. O 9200 jest gorszy niż... A, ATI. ATI była, nie pamiętam modelu, a GeForce 9200. Czyli 9200 to w porównaniu z GMA, to kto może lepiej? 9200 to szczyt jest przecież. 9200? No pewnie. GeForce? No tak. Dlaczego? No bo to jest gorsze niż... Niż co? Niż GMA X300. Wiesz co, ja ci to sprawdzę, dobra? Słuchaj, Luklef, poczytaj trochę o NVIDII. No ja wiem, jak oni numerują dziwnie. Z Intelem, no to jest super karta. Tak czy owak, wszystko prowadzi do jednego, że cały sprzęt, który jest aktualnie, znaczy w większości sprzęt, który jest aktualnie produkowany, to tak naprawdę sprzęt na góra 2 lata. Znaczy, wiesz co, fajnie to skwitowała jedna osoba, ponieważ mam tą Nokia 7710. Taki dziwak na Symbianie, 6-letni już, bo to 2004 rok wywodzony. 7-letni już w zasadzie. 4. Na Wikipedii pisze, że 4. Bywał Wikipedii. No dobra, 5 lat ma. Wrzuciłem tylko styla na Windows 7, ponieważ ten Symbian jakoś brzydko wyglądał. A teraz ładnie wygląda. I wystawiłem to gdzieś w cholerę właśnie, jakby ktoś chciał kupić 150 zł. Nie to, żebym się reklamował. Wystawiłem to gdzieś na jakimś forum tutaj lokalnym i do mnie pisze ktoś z pytaniem. Coś tam i czy jest jeszcze na niego gwarancja. Odpisuję, iż taki staruszek to raczej już gwarancji nie ma. Czym otrzymałem w odpowiedzi, kurczę, już nie zacytuję, bo nie chcę tego szukać, ale delikatny szok, że to ma, nie jak to, ile, że to urządzenie jest aż takie stare, że nie ma gwarancji. Wow. No to kurczę. Wtedy Nokia potrafiła o 5 lat, no dobra, o 3 wyprzedzić tego, uprzedzić swoje urządzenia, a teraz nie potrafi tego, a teraz się cofa w rozwoju, tak? 7710 była nieudanym modelem chyba według Nokii, bo to jest jedyny model pracujący pod kontrolą systemu Symbian S90. No bo nie dorobili Symbiana, no ale to szczególnie. Ale widać, że efekty pracy poszły w Maemo z tego urządzenia, bo to jest dawca środowiska graficznego dla Maemo Linuxa. Mam 9 minut, a właściwie 12 do końca audycji. Może wrócimy do tematu trochę. No tak trochę ciągniemy ten temat, jakby nie było, bo mówimy o postępie też. To też ma coś wspólnego z shitem. Dlaczego jest shit, a nie było shitu, nie? No ale nadal uważam, że źle na to patrzycie, no bo teraz specjalnie wkładają gorsze karty graficzne. Dlaczego specjalnie? Jakby wkładali lepsze, by urządzenie, laptop był no to powiedz mi, o 100 tysiąc złotych. To dlaczego, powiedz mi, dlaczego, bo mówiłeś coś o baterii jeszcze, to powiedz mi, dlaczego to pieprzone Lenovo 3100, mając Celerona, mając GMA 950, trzymało godzinę na baterii nowej? A bateria 4500? No właśnie. Bateria taka sama jak u mnie w tym ThinkPadzie, który trzyma 4 godziny, albo tego, albo w jakimś EPC, który trzyma 7 godzin. No dobra, porównaj to teraz do jakiegoś GeForce'a, a nie gadasz, ile ci trzyma. Była wersja, gdzie można było kupić z grafiką wyższą. I jaka była różnica w działaniu? I różnicy nie było w żadnym działaniu, bo wtedy był inny mostek, który nie miał zintegrowanego tego Intela, tylko był podstek pod grafikę zewnętrzną. I różnicy w działaniu nie było żadnej na baterii. A za to miało normalną grafikę. To jest atrapa, żeby więcej zarobić na tego, na głównie sprzedawanym. I tyle. No dobra, bo drożej sprzedają te GeForce. No tak. No i właśnie o to chodzi. To chyba normalne, że jak ktoś chce sobie kupić laptopa do pracy, to sobie kupi ze słabą kartą graficzną Intela. Jak ktoś chce sobie pograć jakiegoś StarCrafta 2, jeżeli chodzi o coś lepszego. Ale pójdź do tego sklepu i kup mi z lepszą kartą graficzną niż Intel. Pójdę ci i kupię ci. No to... I kupisz? Kupić się kupi, ale ciężko będzie. Co? To się cieszysz. Jakieś kiepskie sklepy mam. A co ja wam muszę kupić za to? Nie wiem. Dobrze, kończmy może pomału. Podsumowując, czy zgadzacie się z nami? Sprzęt aktualnie jest troszeczkę mniej postępowo produkowany. Co prawda nie wykluczamy tego, że jakieś tam rewelacyjne nowe się pojawiają. Niemniej jednak są one raczej mniej solidne niż sprzęt sprzed kilku lat i innowacyjne. Chociażby Nokia N900, która jest jakby nie było nadal flagowym modelem tej firmy. Sprzęta, no, a się niestety dosypuje. Nie wypada, żeby gniazdo samo z siebie po prostu. Nie kupujcie tego, ja was ostrzegam. Szkoda, bo bardzo... Chyba, że ode mnie ktoś chce kupić. Wyjątek. Bez gniazda USB unika. No, jedyna taka. Znaczy nie jedyna. Ładowana powietrzem. Ale wiesz, powietrza jest pod dostatkiem, to nachodzi w nieskończoność, tak? Tak, no. Jak defnął te pendrive, defnął. Właśnie chodźcie, założymy filmę, defnął i będziemy produkować pendrive. Wiemy, mają. Tak. To cóż, krótko mówiąc, produkujesz się shit, żeby więcej zarobić i niestety na tym obrywamy my przez producentów. Nie widać sensu trochę też tego, bo jeżeli jakiś producent produkuje shit, to raczej odstrasza klienta przyszłego. Ale jeśli mamy sam shit na rynku, no to trudno, żeby tego, żeby... Czyli wybieramy pośród shitów, tak? Znaczy, no nie, bo mówiliście, że jest ten... Na rynku mamy tak zwany zbyt duży współczynnik shitu. Tak znaczy inaczej powiedziałbym, ponieważ nawet mówi, że Acer miał wyższą półkę, która się tak nie spsuła szybko. Zawiasy się rozpadały po półtora roku, zaraz po pół. Także po prostu robią wyższe półki, na których zarabiają i to tak naprawdę to samo urządzenie, tylko zrobione tak jak powinno, za cenę dwa razy wyższą. No. Tak czy siak wolę mojego IBM-a. I cóż, chyba tyle na podsumowanie tematu, nie? No, tak. A ja swojego EPC, które to coś, takie... jedynie wygląda tak solidnie, no popatrzcie na te nowe netbooki, to wygląda jakby się miało zaraz rozsypać. I to jest właśnie ciekawa kwestia też, jeżeli chodzi o netbooki, że to jest sprzęt, który się w ogóle już używa za domu, bo jakby nie było, to chyba nie będzie główny komputer. I też się montuje tam matryce błyszczące. Jaką używają matryce błyszczące? To kurde. Ostatnio... EPC aktualnie i Samsungi serii NC mają matowe matryce. Ostatnie to są błyszczące matryce. Błyszczą jak psu jajca, nie widać w ogóle tego, co jest na ekranie. Wystarczy, że usiądzie się gdzieś na jakiejś ławce w parku, żeby napisać coś na jakąś wiadomość czy coś. Nic nie widać, widać swoją mordę. Ale matryca to jedno, ale widziałeś z jakiego plastiku to jest stworzone? Ja to widziałem w MediaMarkt. Żone z przetworzonych butelek. Czekajcie, ponieważ tutaj na czacie padło pytanie, Mesio się pyta, mobilni, a co uważacie o HTC Titan 2? O kajzelkach mówimy, tak? Fajny ekran lat. QVGA. Bardzo innowacyjny sprzęt jak na tamte lata. Wypuścili sprzęt, który miał niższą rozdzielczość niż nowe produkty. Czyli QVGA. Miał procesor niższy niż czysty, czyli 400 MHz Qualcomm. Dzwoni do nas słuchacz w ostatniej chwili. Odbierzemy czy wymieniamy, co miał ten Titan? Odbieramy. Halo? Ja. Cześć. Janek z tej strony. Wiecie, z tymi błyszczącymi, w ogóle dużo sprzętu jest robionego gównianego, bo ludzie, większość ludzi, którzy kupują sprzęt, gówno o nim wiedzą. I po prostu wybierają sprzęt, który jest ładniejszy. No bo przecież najlepszym wskaźnikiem na to są komputery takie, których targetem są kobiety na przykład, tak? Że jest gówniany komputer z podzespołami z laptop na przykład, tak? Z podzespołami, które dostaniesz w dowolnym laptopie innym za 1500, a tylko dlatego, bo ma, nie wiem, różową obudowę z kwiatkami, to kosztuje 2300, tak? Hello Kitty! I tak samo jest ze wszystkim. Ludziom się podobają te, spore części ludzi podobają się te błyszczące, beznadziejne matryce, tak? I naprodukowali tego gówna i po prostu reszta, która ma jakieś o tym pojęcie, no to musi zagryźć zęby albo siedzieć na jakimś starym szczycie, albo dopłacać za to, żeby dostać coś, co jest normalne. Tak samo jest przecież z aparatami, tak? No jakiś ktoś wymyślił sobie, że no po co ludziom mówić, że lepiej, żeby matryca była większa, prawda, żeby, bo przecież nie ma sensu zbierać większej ilości pikseli z obrazu, tak, jeśli ma się matrycę, która tego nie przetworzy, bo łatwiej jest zamiast to wytłumaczyć ludziom, powiedzieć, o, tutaj miałeś 4 megapiksela, tutaj masz 12 na przykład. Tak? Znaczy, wiesz, z tłumaczeniem akurat miałem fajny przykład w sklepie, jak gość właśnie tłumaczył, dlaczego te naprawdę lepsze od tamtego, lustrzanki to były. I się tego, i po czym ja tłumaczyłem gościowi, oczywiście nie sprzedał tego aparatu, ponieważ ja tłumaczyłem gościowi funkcje, których on próbował wytłumaczyć ludziom. I wciskał, że do czego innego są. Tak, chyba o jasność, o czułość, nie, o jasność matrycy chodziło. O ustawienie EV konkretnie rzecz biorąc. Tam było plus 2 do minus 2 i on mówił, że to jest ustawienie jasności wyświetlacza LCD matrycy. No i tak jak, no i właśnie tak jest, że no, znajdzie się jakiś idiota w dziale sprzedaży, albo nawet nie sprzedaży, marketingu, który powie, no nie wiem, słuchajcie, ludzie się lepiej wygląda, jak ktoś ma, nie wiem, milion więcej czegoś tam, bo nie zależy, co to jest, czy to chodzi o rozdzielczość, czy to chodzi o jakieś kolory, czy to o cokolwiek chodzi tam innego, tak? Bo to lepiej działa na psychikę ludzi i oni zaczynają podążać w ten shit. No i jakaś tam firma jedna wyprodukuje sprzęt, który ma kompletnie beznadziejną, nieprzydatną opcję, ale ludzie zaczną to kupować, bo wierzą, że faktycznie jak będą mieli, nie wiem, 80 kHz dźwięk, tak, to nie wiem, usłyszą słowa Boga w swoim pokoju, tak? No i reszta firm zobaczy, że to schodzi, bo ludzie są głupi, no to jaki masz wybór? Albo wydasz miliony, dziesiątki milionów na to, żeby ludzi uświadomić, że to jest gówno i tak naprawdę działasz nie tylko dla siebie, ale działasz też dla innych wszystkich firm, które nie postanowiły w to pójść, albo sam zaczynasz produkować gówno, no to jest tańsze. Znaczy tańsze, bo bardziej opłacalna jest produkcja gówna na obecną chwilę. Cóż, to no dobrym przykładem będzie firma Apple, która początkuje tak zwane. Cały czas miałem powiedzieć iPhone, ale wiesz. Wychodzi z... Znaczy, wiecie co, największe, tak jak napisałem na czacie dzisiaj, największe gówno od Jabłka to jest ten R. Bo oni powiedzieli, że to nie jest netbook, tylko że to jest mały laptop. Znaczy na dobrze powiedzieli. Ale jako laptop w tej półce cenowej, to jest bardziej straszne i się nie ma z czym równać. A jako netbook z kolei traci główną zaletę, jaką jest niska cena. No dokładnie. Znaczy co do MacBooka Air, to na blogu ApeFobia jest bardzo fajny wpis. To polecam przeczytać. Ona lepka na laptopa. Ten właśnie był na temat. No właśnie, a wiecie może co się stało z tym Apple Manią? Bo tam był taki patent, że Jabłek się rzucił na polski serwis Apple Mania chyba .pl czy coś takiego, że oni jakieś bliżej niesprecyzowane korzyści odnoszą z tego, że robią reklamę Jabłkowi. I wiecie, czy to się to jakoś tak rozumiało? I zostali oskarżeni o to, że mają jakieś korzyści, osiągają jakieś korzyści, promując firmę Apple w naszym polskim internecie. Znaczy, bo ja widzę, że serwis cały czas stoi, ale czy to się jakoś wyjaśniło? To znaczy, czy się tak, Jabłek opamiętał i powiedział, że dobra, wy nas reklamujecie, czy oni nadal to znaczy, problem? To znaczy wyjaśniło się na zasadzie, że ApeMania przestała stosować loga Apple'a. Ponieważ iż używanie loga Apple'a przy artykułach promujących produkty Apple'a przynosiło korzyści ApeMania, a nie przynosiło korzyści Apple'owi. I było to straszne i powinni płacić za to tego, że używają loga Apple'a. No tak. No to jest jak iPhone. No. Świetny pomysł. Popieram. Dokładnie. No dobra, no to cześć. No dzięki, to Janka. Cóż, to chyba dobre podsumowanie to było. Że jeszcze jesteśmy tak przy Apple'u, chciałem wspomnieć dwie ważne rzeczy. Przede wszystkim jedna, najważniejsza, że Apple w ogóle jakiś taki ma trochę swój świat. Wychodzi Steve Jobs z pierwszym iPhone'em i mówi, wow, patrzcie, macie dotykowy ekran, wypieprzyliśmy MMS-y, Bluetooth, nie wymienimy w tym baterii i w ogóle jest zajebiście, nie? I mamy 2G? Tak, i mamy ultra mega zajebiste 2G z 2-megapikselowym chyba aparatem, wtedy tam był. Wszyscy nagle to kupują, mimo że mają swoje telefony, które mają MMS-y, które mają więcej funkcji, kupują ten gówno. Dlatego, że po prostu jest dobry marketing. W tej chwili wszystko idzie za marketingiem, tak jak tutaj słuchacz powiedział. Nie twierdzę, że iPhone to gówno, bo akurat tak naprawdę czasem pierwszy iPhone to był shit. To nic nie było w ogóle rewolucyjnego, nie? Jeżeli tam się trochę pogrzebie, to jest fajny sprzęt, aczkolwiek na przykład teraz jestem posiadaczem iPoda Touch i muszę powiedzieć, że główna cecha, czyli słuchanie muzyki, to jest jedna z najgorszych rzeczy, znaczy jedna z rzeczy, która działa najgorzej na tym urządzeniu. Nie jest to dobry odtwarzacz muzyczny. Nadal nie dorównuje odtwarzaczowi, który ma 3 czy tam 5, sprzed 5 lat, nie wiem, kiedy go kupiłem. I on gra o wiele, wiele, wiele lepiej od tego całego iPoda. Także ja tego nie rozumiem. W ogóle słyszałem też opinie na forach użytkowników Apple'a, że stare iPody znacznie lepszą jakość dźwięku mają niż nowsze. Za to nowsze mają ekraniki i bla, bla, bla. No to jest w ogóle dla mnie niezrozumiałe. I to by było chyba podsumowaniem takim dzisiejszej tak. audycji, gdyż iż ponieważ przekraczyliśmy już dozwolony czas, zagraliśmy znowu czasoprzestrzeń. Musimy dalej jeszcze przekroczyć, gdyż mamy ogłoszenie do naszych słuchaczy. A więc mamy drobny problem z utrzymaniem naszej audycji i ogólnie wszystkiego, całego serwisu. Został nam zaledwie tydzień na opłacenie serwera i domen. Jeżeli lubisz nas słuchać, czytać, to dorzuć się. Numer konta, na który można przelać dowolną darowiznę, znajduje się na stronie głównej pdasite.pl i prosimy o darowiznę, dlatego że jeżeli nie dozbieramy kwoty, to będzie bardzo duży problem. A nie utrzymujemy się zdatków kontestacji. No i to by było chyba na tyle. Oczywiście podpisuję się pod tym. Lukler pewnie też. Ja też. No właśnie. No, to, co tam do mnie mówiłeś? Mówiłem, że była to audycja mobilnych z 14 stycznia 2011 roku. Mówiliśmy o tak zwanym gównie. O czym powiemy za tydzień, to nie wiem. Piszcie do nas podcast@pdasite.pl bądź w komentarzach na kontestacja.com, jeżeli słuchasz tego offline w tej chwili. No i to by było chyba na tyle. Czyli cóż, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, cześć. Cześć.